فرماتے ہیں من احل فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حضور کے زمانے میں حضور جیسا احرام باندھا تو اس کا احرام معتبر سمجھا گیا. اس وقت چونکہ لوگوں کو انواع مناسب کا تفصیل علم نہیں تھا، اس لیے اس وقت یہ تعلیق معتبر مانی گئی، اور اب مناسب کے درجہ بندی ہو چکی، اس کے انواع اقسام معلوم ہو چکی، اس لیے اب تعلیق کی کوئی ضرورت نہیں رہی. یہ تقریر تو اس صورت میں ہے جب ہم یہ مان لیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیق احرام کو معتبر نہیں مانتے ہیں اور عہد نبوت کے ساتھ خاص مانتے ہیں، اور اگر ہم تعلیق کو معتبر مان لیں اور عہد نبوت کے ساتھ خاص نہ مانیں تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے حضور کے زمانے میں تعلیق بالاحرام کی گئی تو جب آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی، اس کا اعتبار کر لیا، تو اگر آج کوئی ایسا کر لے تو اس کی بھی گنجائش ہوگی. واللہ اعلم. وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم عن ابن جريج قال اعطاهم قال جابر رضي الله تعالى عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يطيب على احرامه. امر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يطيب على احرامه وذكر قول سراقة وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج ذكر قول سراقة. سراقہ کا قول ابو عبد عمرہ میں آ رہا ہے، علی عامنا هذه خاصة ام لعبد قال لعبد نبد جلی. وزاد محمد بن بکر عن ابن جریج قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما احلت یا علی قال بما احل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فادی منقص حراما کما انت. وہ یہ ایک منقصات حدیث جلی. وبه قال حدثنا موسیٰ اشعری نے بھی یہی احرام باندھا لیکن ان کے ساتھ خطی نہیں کی، اس لیے آپ نے ان سے فرما دیا تم خراب حلال ہو جاؤ. چلو. وبه قال حدثنا الحسن بن علي بن خلال بن هدلي قال حدثنا محمد قال حدثنا خليل بن حيان قال سمعت مروان بن اسفر عن انس بن مالك قال قدم علي بن على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهل قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا انت معي لهدي لاحللت. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن قيس بن شعر عن ابي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم اليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما قدیم عمر فقال. یہاں کلام میں کئی ہے بہت سا مضمون بخاری نے چھوڑ دیا، مسلم شریف میں وارد ہوا ہے، اس میں یہ ہے میں موسم بیٹھا تھا، ایک شخص میں محسوس میں کھڑا تھا، ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے لگا ان نقلا تدریما دسا میرے ممنون کی شان مسو. جب حضرت عمر آئے تو میں نے اس وقت اعلان کر دیا من کنا فینا خبر طیب فاضا میر ممنون فاضل علیکم فاتم. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو میں نے کہا یا امیر المومنین ما هذا الذي حدث في شان المسلم. حضرت عمر نے اس پر فرمایا ان ناخذ بكتاب الله فانه يامرنا بالتمام قال الله تعالى تم الحج والعمرة لله وان ناخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى نهر الهدي. بات یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فسق الحج والعمرہ کا فتوا دیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اس سے منع فرمایا اور دلیل میں یہ پیش کیا کہ قرآن سنت سے ثابت ہے، اللہ نے امام حج والعمرہ کا حکم دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے بعد اس وقت تک حلال نہیں ہوئے جب تک کہ حج کا نہر نہیں ہو گیا، تو کسی اور کو بھی احرام حج باندھنے کے بعد حلال نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو لوگ فسق الحج والعمرہ کے قائل وہ یہ کہتے ہیں کہ جس ذات گرامی نے خود یہ عمل کیا اسی نے فسق الحج والعمرہ کی تعلیم تلقین فرمائی، سے وبل اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله تعالى الحج احرم معلومات من فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يسالونك عن النهي التي قل هي مواقيت للناس والحج. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ اس ترجمہ الباب سے حج کے میقات زمانی کو بیان فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حج کے تین مہینے ہیں. یہ تو قرآن کریم میں ہمارا مذکور ہے اور اس پر تمام امت اتفاق ہے, صرف اس بات میں اختلاف ہے کہ تین مہینے حج کے مکمل ہیں یا دو مہینے اور تیسرے ماہ کا حشر اول ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ مکمل تین مہینے ہیں, یہی ابن عباس کا طاؤس کا مذہب ہے, اور جمہور علماء اور امام مالک ایک روایت فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دو مہینے اور تیسرے کا پہلا عشرہ. پھر امام حنیفہ احمد کو کہتے ہیں یوم عمرہ اس میں داخل ہے, اور شافعی و مالک کہتے ہیں اس میں داخل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس اختلاف کا ثمرہ یہ ہوگا کہ جن کے نزدیک تینوں مہینے عشر الحج ہیں ان کے یہاں اگر کوئی حج کے بعد عمرہ کرے گا تو متمتع ہو جائے گا, لیکن یہ نقل غلط ہے. اس بات پر اتفاق ہے کہ حج کے بعد عمرہ کرنے سے کوئی شرعی متمتع نہیں ہوگا. ابن منذر کہتے ہیں صرف حسن بصری نے اس مخالفت کی ہے اور کسی نے بھی مخالفت نہیں کی ہے, بلکہ یہ اختلاف جو ظاہر ہوگا وہ اس بات میں ظاہر ہوگا کہ عشر الحج کہ ذی الحجہ میں احرام باندھنا حج کے بعد جمہور کے یہاں جائز ہے اور مالک کے یہاں مکروہ ہے. چلو چلو ابھی سب بیان کر دیا, اس کے بعد بھی تو وقفہ کر رہا ہوں, بالکل ہی پاگل دماغ ہے. چل بس بالکل بے سمجھ انسان ہے. یعنی ابھی میں نے بتا دیا کہ پورے تین مہینے ہیں یا دو ماہ اور دس تاریخیں ہیں تیسرے مہینے کی, وہی اس میں آ رہا ہے. کیا تمہیں وقف کیا, کیا مقصد ہے تیرا؟ کبھی عرفان کو نہیں کر. چل بس سنت یہ ہے کہ آدمی حج کا احرام حج کے مہینے ہی میں باندھے, اس سے معلوم ہو گیا کہ عشر الحج کی تعین اس لیے کی گئی ہے. اگر کوئی آدمی عشر الحج سے پہلے احرام باندھ لے گا تو اس احرام کا حکم کیا, امام شافعی کے یہاں احرام عمرہ بن جائے گا, یہ احمد کی روایت. امیر علماء فرماتے ہیں اس کے احرام منعقد ہوگا, البتہ مالکیہ حنابلہ نے اس کو مکروہ کہا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراسان و کرمان سے احرام باندھنے کو مکروہ سمجھا. اس کو عشر الحج سے مناسبت یہ ہے کہ کرمان و خراسان مکہ مکرمہ سے اتنے فاصلے پر ہیں کہ اگر کوئی احرام باندھے گا وہاں سے تو اس کو عشر الحج کے آمد سے پہلے احرام باندھنا پڑے گا, اور حضرت عثمان نے اس کو مکروہ سمجھا. معلوم ہوا کہ عشر الحج سے پہلے احرام باندھنا حضرت عثمان کے نزدیک مکروہ ہے, اور بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ امام بخاری نے اثر لا کر اشارہ کیا ہے کہ جیسے تقدیم الاحرام علی زمان الحج مکروہ, ایسے ہی تقدیم الاحرام علی مکان الحج یعنی المیقات بھی مکروہ ہے. یہ مسئلہ بھی بیان کیا جا چکا ہے. جب تک اثر کا تعلق صراحتن باب سے ظاہر ہو رہا ہو تو خام خواہ دوسرے رخ کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور دوسرے رخ کو تو بخاری نے ولا یحلوا قبل ذی الحلیفہ ذکر کر کے بیان فرما دیا. پھر اسی کو یہاں دوسرے الفاظ میں اشارے کی زبان میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیلی صلی اللہ اللهم اغفر لنا ارحمنا ومساكنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل ومن القرار الشهر معاصيه من خطايا الزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كلنا لا اله الا انت ثم بعد وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وازداد ثوابه ووفاه وحشرنا في زمره مكان بعلمه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر بن حنفي قال حدثنا اخلف بن عنيد قال سمعت القاسم بن محمد بن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج اس لفظ کی مناسب سلسلے کی حدیث اشہر حج کے بیان میں ذکر کی ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے حج کے کچھ مخصوص مہینے ہیں اور وہ شوال ذوالقعدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف میں پہنچ کر یہ فرمایا کہ جس کے پاس حج نہ ہو وہ اگر چاہے تو فسق الحج عمرہ کر لے، یعنی اگرچہ حج کا احرام باندھ کر آیا ہے لیکن عمرے کی نیت کر لے اور اعمال عمرہ کر کے حلال ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو جو حج کا احرام باندھے ہوئے تھے اور حج نہیں رکھتے تھے شریف میں یہ حکم علی وجہ التخیر دیا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہنچے مروہ پر تو وہاں پہنچ کر آپ نے حتمی حکم نافذ فرمایا اور یہ کہہ دیا کہ جو لوگ سائق الحج نہیں ہیں وہ حلال ہو جائیں، اور اپنی حلال نہ ہونے کی وجہ بیان کر دی کہ میں سائق الحج ہوں اور اگر میرے پاس حج نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان معه الهدي فلا قال الحق سورة يملا تفهم ان کا قال بلن يكن من لم يكن لكم معه هذه فاحب ان يجعل عمره فليفعل ومن كان معه هذه فلا قال فالعاقب بها وطارق لها من اصحابه. آپ اپنی صحت کا خیال کریں, کھانا پینا معتدل کھائیں, زیادہ نہ کھائیں. بہت سی بیماریاں کثرت عقل سے پیدا ہو جاتی ہیں. سیاحت چاہیے, کوئی کمال نہیں ہے کہ کھانا سامنے آ گیا تو سب ختم کر کے رہے. جیسے بہاری سے میں نے پوچھا یہ تو کھانا دیکھ لیتا ہے تو تیرا جی چاہتا ہے کہ سب کھا جائے کہ جی اور خوب ہنسا. میں نے کہا بے خوب تبھی تو تیرے منہ سے بدبو آ رہی, کھانا کم کھایا کر, ایک روٹی کھا. تیرا پیٹ ایک روٹی کا ہے تو دو روٹی کھاتا ہے. ہوتے ہی بعد بچے کھانے میں بہت شوقین ہوتے ہیں, ختم کیے بغیر رکتے. لندن میں ایک صاحب تھے تو ایک عیسائی کے یہاں سیب توڑنے کی نوکری کرنے گئے. اس کی طرف سے یہ اجازت تھی جتنا چاہو کھاؤ. ان صاحب نے پورے دن سیب کھا نہیں گزار دی. تو اس نے کہا کہ تم نوکری کیا کرو گے, بس سیب پاتے تھے اور کھائے چلے جاتے تھے. میں نے تو اس کی ٹنکی ہاتھی کی ہے, یہ بات نہیں, بس ایک شوق ہوتا ہے بچے تھو ایک ایسی جو اچھی لگے آدمی اس کو کھا لیجیے. انتظام سے کھاؤ بھائی, تمہاری عمر کے تھے تو ہمارا بھی جی چاہتا تھا, لیکن بچوں ہم تمہاری طرح نہ ناشتہ کرتے تھے. تو ناشتہ مغربی سونے کے کئی سال بعد شروع کیا ہے, کہاں ناشتہ کرتے تھے. عالم دو سال بعد ناشتہ کرنے لگے تھے, وہ بھی بس وہی جو شرح کی ہے. دس پیسے کی پتی لاتے تھے, پانچ دن چلتی تھی. وہ چائے کیسی ہوتی ہوگی اور اس کے ساتھ روٹی بسکٹ پاپا کوئی چیز نہیں, بس ایسے ہی ادھار لیتے تھے ایک صاحب سے جو مر گئے. ان کو اگر میں پیسے زیادہ دے دیتا, اگر جس دن تنخواہ ملی ہو اس دن تو بھائی دس کا نوٹ ملتا تھا, اگر وہ دے دیا تو واپس نہیں کرتے. ایک دھوبی تھا وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا, ابھی مولوی صاحب ضرورت ہوئے گی اب دس کا نوٹ رکھ لیتا تھا اور دیتا تھا نہیں. بس اپنا سوچتا تھا کہ کئی دن میں کپڑا دھلنے کے ہو گئے. میں گھبراتا بہت تھا, میرے پاس کہاں پیسے تھے, ذرا ڈرتا تھا, لڑائی بھی نہیں کر پاتا تھا. کب کچھ ہوئی اس میں کبھی مجھ سے پیش آتا تھا کہ اچھا چل رکھ لے کہ آپ کیسے گزر کرتے. بچوں جنرل بینک سے لیتا رہتا تھا, تو جنرل بینک کون تھا, یہی دو تین بنگالی بچے تھے جو بستی کے بچے تھے, ایک آدھ لوگ گھومر کے پورے اپنے انتظام کرتے رہتے. بنگالی بےچارے ہمیشہ سے میرا کام کرتے رہے, کیونکہ ان کو نکال اس لیے دیا کہ بہت غیر محتاط ہوتے ہیں, حد سے زیادہ غیر محتاط, حد سے زیادہ. میں نے کوئی بنگالی خائن نہیں, خلاف خائن نہیں پایا, سب خائن ایک طرف سے, کوئی ایک استثنا نہیں. اکثر بہاری خائن پائے, بہت سے بستیوں کو خائن پائے, اور بہت سے نے اقرار خود کیا. ایک بنگالی دو ایک بنگالی بہاری ہم نے جو آپ کا نقصان کیا معاف کر دیجیے, اتنا کیا کہ میں تنگ آ گیا تھا. آنکھوں سے دیکھتا تھا کھاتے ہوئے بادام اور کہہ سکتا نہیں تھا, کام وہی کرتے تھے کیا کروں. پریشان بھی تھا, بعض بچے آ کے کہتے بھی تھے کہ جی یہ سب گڑبڑ کرتی ہوں. اب میں نے چار پانچ سال سے کہنا شروع کر دیا نہیں, میرے گزر نہیں کرتا, جہاں کسی کو ایسے ویسے دیکھا نکال دیتا ہوں, نہیں کوئی نہیں چاہیے کہ آپ کا کام کون کرے. میرے اللہ نے میرے آل اولاد نہیں دیا, میں بوڑھا معذور ہو گیا, کیونکہ ہم اس کو بھول جائیں گے, یہ ہو نہیں سکتا. خود ہی گردن پکڑ کے بھیج دیں گے. خدمت کرنے میں بہت بیمار ہو, جو میرے خاص خدمت گزار تھے وہ بھی چلے گئے. ایک لڑکا جو کبھی خدمت نہیں کرتا تھا, میں کبھی آتا تھا یو پی کا تھا, خدا پاک نے اس کی گردن پکڑ کے دبائی, چل وہاں جا کے کام کر. میں نے نہ بلایا نہ کہا نہ اشارہ کیا، بس پورے مہینے کام کرتا رہا، اور جب بچے آ گئے تو خود ہی بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھی آسمان کے فیصلے کہ اگر ہم لوگ ہوں بس آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، اس کا نام چاہیے، بہت خوش ہوتے ہیں نا بڑے کہنے سے، یہ گجراتیوں کو اگر بڑا کرو وہ کپا ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمیں کر دیتے تھے ہمارے ساتھ دباؤ کے اتنا غم کاری ہوتا تھا، کئی کئی دن سوچتے رہتے تھے کیوں کہا، کیا بات پیش آئی، کون سی غلطی ہو گئی۔ سمجھے یہی فرق، آپ لوگوں میں تکبر ہے، یہاں بھائی بہت ڈرتے تھے کہ استاد بھی کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ گجراتی مسوڑیا مسوڑے اور پوری کو مراد کمبا، ہم ایسے بنا رہا تھا جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی بہت پرانا بڈھا جانور ہو جس کو اس کے مالک نے بہت پیٹا مارا ہو۔ کیا بچوں کیا تم لوگ خراب ہو گئے، ورنہ بچوں میں تو ڈانٹنے والی طبیعت کا آدمی غلط سلط بات برداشت تو کی ہی نہیں، اب نظر بھی کم آنے لگا، سننا بھی کم ہو گیا، پتا بھی نہیں چلتا، لیکن بہرحال میرا حدث کچھ نہ کچھ باقی ہے، تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کہ وہ اندازہ کیسے ہوتا ہے، لڑکوں کا منہ دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ اب تمہیں بتاؤ اگر بھوکا بیل ہو تو اس کو دیکھ کے نہیں پتا چل جائے گا بےچارا بھوکا ہے، چلتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر ہی نہیں سمجھ جاتے کہ یہ کسی پریشانی میں۔ ایک مرتبہ میں بیمار تھا تو بس والد کو دیکھ کر ایک دم میں نے منہ بنایا، واقعی والد کو ایک دم آنسو آ گئے، اس وقت اندازہ ہوا کہ پر وہ کس طرح بیمار ہوئے۔ ہمیں بھی بہت پریشان تھا، ان کو معلوم تھا کہ بیمار ہے، لیکن میں ذرا کہتا نہیں تھا، بہت کم مجبوری میں کہتا، والدہ ہوتی تو کھوتا والد ہوتا، ماں ایسی چیز ہے کہ پیکر رحمت ہوتی ہے، سب کو بدل کر، اس لیے بھی بچوں نے کہتا ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو، ان کا ادب کرو، خدمت کرو، تمہیں فائدہ ہو۔ ہاں البتہ اگر باپ کو ظالمانہ حرکت کرے، ماں جائز بات پر اولاد کو اکسائے، تو عقل مند اولاد اس میں اتباع نہیں کرتی، احتیاط کرتی، ہر چیز میں اللہ رسول سامنے۔ چلیے کل آخر بھی ہم تاری کو لام اصحابی فالت کا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جانا من اصحابی پکانا اہل قوة دین وکانا معاہم اہل حدیث فلم یسجر اہل مقبرت قالت فدخل اہل قوة سے مراد اہل استطاعت۔ چلیے وکانا معاہم اہل حدیث فلم یسجر اہل مقبرت قالت اصلا سوق حدیث ہے، اس معلوم ہو جو سائق الحدی ہو وہ حلال نہیں ہوگا، یہی حضرت امام احمد اور امام حنیفہ کی نظر، امام مالک و شافعی فرماتے ہیں سائق الحدی بھی حلال ہو جائے گا، اور یہاں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے اس لیے حلال نہیں ہے، لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ احادیث میں جہاں کہیں بھی حلال نہ ہونے کا صرف ذکر کیا گیا ہے وہاں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ حضور نے سوق حدی کیا تھا، کہیں بھی تصریح نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کیا تھا۔ چلیے قال فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا بکی فقال ما یبکی یا ہنتا یا ہنتا یا ہنتا ہنتا کہ اصل ہے ہنا، جب کسی چیز کو بغیر نام کے ذکر کرنا چاہتے ہیں کنایا کے ساتھ تو مرد کے لیے ہن اور عورت کے لیے ہنا تائے مونس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، پھر بھی اس کے ساتھ الف بڑھا دیتے ہیں، مثلا ہاں ہنا یا ہنا کہتی ہوں یا ہنا کہیں گے، اور کبھی اس کے ساتھ خواب کو بھی بڑھا دیں گے، مرد کے لیے حنا اور عورت کے لیے ہمتا استعمال کریں گے. اور یہ لفظ ندا کے ساتھ خاص ہے. ابن عسیر نے نہایا میں لکھا ہے کہ اس کے معنی یا حاضری یا یا بل ہا او باولی. چلیے یعنی آپ نے فرمایا کہ تم لوگ عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ اور میں عمرہ کر نہیں سکتی. چلیے قال قلت لا اصلي میں نماز نہیں پڑھتی. الفاظ کنایا میں سے معنی یہ ہے کہ مجھ کو ایسا عارف پیش ہے جو نماز پڑھنے سے منع ہے. چلیے بلا یدر رو کے یہ چیز تمہارے لیے مضر نہیں ہے. یدر رو اسی طرح یدر فلا یدر رو کے اسی طرح سمجھ کر اور کچھ میں ان کی روایت میں فلا یوز نہیں رو کے. چلیے پکونی فی حج تم اپنے حج ہی میں رکھو. اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت عائشہ نے عمرہ کی نیت کی احرام حج کو فسخ نہیں کیا بلکہ احرام حج باقی تھا اسی پر احرام عمرہ داخل کر لیا. جب انہوں نے عمرہ کا احرام کی نیت کی تھی تو بس پہلے ہی احرام تھا اسی میں عمرے کی نیت کر لی. چلیے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حج کا احرام باندھا تھا، اس کے بعد حضور کے کہنے پر عمرے کا احرام باندھ لیا تھا، لیکن عمرے سے مجبور ہو جانے کی وجہ سے آپ نے فرما دیا اپنی حج ہی پر رکھو. اس کے متعلق تھوڑی سی تقریر پہلے آ چکی اور توفیق کی دعا دے مزید آ رہی ہے جس سے مزید وضاحت ہوگی. چلیے نفر آخر 13 تاریخ. چلیے تیرہ تاریخ ذو الحجہ. میں اپنی بہن کو لے کر نکلو حرم سے، یعنی ایسی جگہ پہنچو جہاں سے حج شروع ہوتا ہے، فل تو ہل لگ عمرہ وہاں سے ملے احرام باندھا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی حرم میں مکے میں مقیم ہو تو اس کے لیے عمرے کا میقات ادم الحل ہے. فرق تو فرق میں عمرے سے فارغ ہوئی اور عبد الرحمان طواف سے. چلیے اپنے صحابہ میں کوچ کا اعلان کرا دیا. چلیے ہاں کچھ مہینے کی روایت میں لا یزیرو کے وارد ہوا تھا، اس لیے مصنف رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کر دی اور کہتی ہیں یہ لفظ نصر با یدیو اور نصر انصرو سے استعمال ہوتا ہے. اول اجوف یائی ہے، ثانی اجوف واوی، اور اسی طرح در یدر و درن المضاعف بھی استعمال ہوتا ہے. امام بخاری نے اس ترجمے میں یوسف کی انواع بیان فرمائی ہے. تمتو باب تفاعل کا مصدر ہے. اصطلاح حج میں تمتو یہ ہے کہ عمرے کا احرام باندھ دیا جائے، فراغت کے بعد حج کا احرام باندھا جائے. الاقران اسی طرح سے یہاں بعض مسلم واقع ہوا ہے. قاضی عیاض وغیرہ نے لکھا کہ یہ لغت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، بلکہ ثواب القرآن ہے. باب علماء کہتے ہیں یہ قرآن بھی علاوہ شذوذ آتا ہے. قرآن کے معنی جمع کرنا اصطلاح حج میں قرآن یہ ہے کہ حج و عمرہ دونوں کا احرام مقرون کر لیا جائے. پھر اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ دیا جائے, اس کی صحت متفق علیہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ پہلے احرام عمرہ کا باندھا جائے اور اس کے بعد اس پر حج کا احرام داخل کر لیا جائے, یہ شکل بھی متفق علیہ ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے حج کا احرام باندھا جائے اور اس کے بعد اس پر عمرہ کا احرام داخل کر لیا جائے. بعض علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں. حنفیہ کے یہاں یہ صورت جائز ہے اور مالکیہ شافعیہ اس سے من کرتے ہیں. تردد سے ہو گیا خاص بس امام مالک امام شافی احمد کے یہاں جائز نہیں حنفیہ کے انسان. افراد بالحج یہ تیسری قسم ہے اور وہ یہ ہے کہ حج کے احرام باندھے اور اعمال حج کر کے حلال ہو جائے. وفسخ الحج الی العمرہ اور حج کو عمرہ کی طرف فسخ کر دینے کا بیان وہ یہ ہے کہ آدمی حج کا احرام باندھ کر آئے اور اعمال عمرہ کر کے حلال ہو جائے. اس میں اختلاف ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. اس میں علماء کے تین اقوال ہیں. نمبر ایک, حضرت معاویہ ابن زبیر امام ابو حنیفہ مالک شافعی کہتے تھے حرام. نمبر دو, ابن عباس ظاہریہ اور شیعہ کہتے تھے واجب. نمبر تین, امام احمد اور فقہاء اصحاب حدیث کہتے ہیں مستحب. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ چاروں کے جواز کے قائل ہوں, اسی لیے چاروں کو ایک ہی ساتھ ذکر فرمایا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ تقدیر ترجمان باب حکم تمتع الى آخره. اس صورت میں یہ ترجمہ اس بات پر دلالت نہیں کر سکتا کہ وہ خارج فسخ الحج یعنی عمرہ کو جائز کہتے ہیں. ہمارے نزدیک حافظ رحمت اللہ علیہ کا یہ احتمال غلط ہے, اور ان لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ بخاری ترجمہ احتمالی منعقد کرتے ہیں, وہاں اختلاف ہو وہاں ابہام کر دیتے ہیں. لیکن ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات بھی کہتے ہیں صاف اور واضح کہتے ہیں, اور حدیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اسی کو بخاری ثابت کرتی ہیں اور اس کے خلاف کی تردید کرتی ہیں. امام بخاری نے اس باب میں فسخ سے متعلق جو حدیث ذکر فرمائی جواز پر دلالت کرتی ہے, اس لیے یہ کہنا کہ بخاری کا ترجمہ بر احتمال ثانی فسخ الحجر المرا کی جواز پر دلالت نہیں کرتا ہے, یہ تقویل القائل بمالا یریدہ کے باب کی چیز ہے. پھر اس کے بعد آگے اس میں اختلاف ہے کہ ان انواع میں کون سی نو افضل ہے. اسے کئی نمبر پہ کھولا ہے, کہا تو دو پہ کھولیں گے. اچھا, اور اگر یہ پچیس پہ کھولا جائے تو کتنا تیز چلے گا؟ کھول اس کو پورے فل نمبر پہ. نالائق, امریکہ کو میں اڑا دوں گا اس ہوا سے. ابھی یہ تو پنکھا درخواست دے کے بدلواؤ یہاں کو بھائی, تھرڈ نمبر کا پنکھا لگاؤ جو چلانے سے بھی نہ چلے. وہاں میں کل سہولیت کی مسجد میں کھڑا ہوتا تھا, وہ پنکھا تھا خراب, اور میں بھی پسند نہیں کرتا تھا پنکھے کو, تو سب بچے کہتے تھے یہ کھڑے ہوتے ہیں اسی لیے پنکھا چلتا ہی نہیں, تو پنکھا ہی خراب تھا. سب بچے میرے کرم لوگ بتاتے تھے کہ یہاں کھڑے ہوتے ہیں اسی لیے پنکھا چلتے ہی نہیں, اور میں کبھی بولتا تھا نہیں اس لیے کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو ایک آفت کر دے گا, بس یہ خراب ہی ہے اچھا ہے. اور ادھر کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا, میں سیدھے اجلے سے نکل کے نمبر 10 سے بس وہ سیدھے جاتا وہیں کھڑا ہو جاتا تھا. سمجھ نہیں آیا نا. اور یہ کمرہ بیماری نہیں تھا, ہاں اب ٹھیک ہے بیمار ہو گئے کئی نمبر پر ہو. ارے یہ کمرہ 120 کا بہت ہے. اسی لوہے کو تعجب ہوتا ہے کہ ایک پیک کیوں اتنا تیز چل رہا ہے. چلیے, ویسے بچے اس کا نام سیبر غلط پڑ گیا, یہ بیوقوف, ہمیں اپنے علاقے میں جا کے اپنی مدد کرے گا. انسیب وے سب لڑکے کیا کریں گے, انتقال وے سیب وے کیوں سیب وے تو ہے سیب سے معقول ہے, بہت حسین تھے سیب وے, اس لیے ان کا چہرہ سیب جیسا تھا ان کو سیب وے کہتے. اب تیرا چہرہ جو ہے میڈ ان پتا نہیں کہاں کا ہے, کہ اس کے لیے کوئی لقب نہیں, اچھے لقب تھے آپ بتائیے بعد میں زندہ رہ سیب وے ہو جائے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے افضل قرآن پھر تمتع پھر افراد ہے. نمبر دو, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے افضل افراد پھر تمتع پھر قرآن. نمبر تین, امام مالک کہتے ہیں سب سے افضل افراد اور پھر قرآن پھر تمتع ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سب سے افضل تمتع ہے پھر افراد ہے پھر قران ہے. امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں اگر آدمی سائق الہدی نہ ہو تو تمتع افضل ہے اور اگر سائق الہدی ہو تو قران افضل ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام انواع کو مباح قرار دیا ہے لیکن تمتع کی تقدیم سے غالباً انہوں نے تمتع کی افضلیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ان کی رائے یہ ہے کہ جو شخص سائق الہدی نہ ہو اس کے لیے فسق ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں یہ سارا اختلاف اس بات پر مبنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حج کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کس قسم کا تھا. اسی اختلاف پر افضلیت میں اختلاف ہو گیا. یہ بات محب تبری وغیرہ نے لکھی ہے. اس پر یہ اشکال کیا گیا ہے کہ بہت سے علماء یوں تو افراد کو افضل کہتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ وہ قران کا تھا. اسی طرح بہت سے علماء تمتع کو افضل کہتے ہیں اور حضور کے مسلک کے متعلق ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ قران تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض حضرات افراد یا تمتع کو افضل کہتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کے متعلق ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہ قران تھا لیکن اس سے اصلی مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. منشے اختلاف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسخ ہی ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ملا لیجیے کہ آپ کا نسخ اور آپ کی وہ احادیث ہیں جو باب نسخ میں وارد ہوئی ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ کے افراد افضل ہے وہ دلیل میں پیش کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حج کے بارے میں افراد کی کئی حدیثیں وارد ہوئی ہیں. حضرت ابن عمر عائشہ کی حدیثیں صحیح ہیں نہیں اور حضرت جابر کی حدیث مسلم میں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن میں وارد ہوئی ہے بلکہ مسلم میں وارد ہوئی ہے. جو لوگ تمتع کے قائل ہیں وہ ابن عمر و عائشہ کی وہ حدیثیں پیش کرتی ہیں جس میں صاف تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی اور کرتی ہوں وہ زیادتی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ارجا ہے. اور جو لوگ قرآن کے قائل ہیں وہ ان احادیث کو پیش کرتی ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کی تصریح یا جمع بین الحج اور عمرہ کی تصریح وارد ہوئی ہے. افراد کے قائلین یہ کہتے ہیں کہ افراد کی احادیث کو قرآن کی اور تمتع کی احادیث بند کر دو کی احادیث افراد قرآن کی احادیث سے ارجح نہیں. افراد کی احادیث تمتع اور قرآن کی احادیث سے ارجح یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ناقل ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے احوال کی